نوای نی، برنامه شماره 32، نویسنده محمود شاهرخی، اجرا کنندگان فیروزه امیر معز، رضا معینی. این برنامه با همکاری محمد موسوی و شهرام ناظری تنظیم شده. صدا بردار غلامرضا ملکوتی. تهیه کننده برنامه محمد مهدی سلیفی. به نام آن مهربان بخشاینده که در پیکر هستی جان است و خود بیرون از زمان و مکان، همو که دلدادگان سوخت جان را مونس روان است و دردمندان بلاکش را درمان، و درود بر سودائیان کوی محبت که مست لقای جانانند و از وجود خیش بیگانه. در سینه هر که ذره‌ای دل باشد، بی عشق تو زندگیش مشکل باشد. با زلف چو زنجیر گره در گرهت، دیوانه کسی بود که عاقل باشد. از این پیش گفتیم که مولانا را چون با شیخ کامل و مکمل سید برهان الدین دیدار دست داد و شرف صحبت آن مرد الهی را دریافت، دست ارادت به دامان آن عارف راه بین زد و به آیین طالبان حقیقت وجود خیش را تسلیم وی کرد تا در پرتو ارشاد آن مقتدا و پیشوای روحانی به سرمنزل قرب و شهود رسد. و اینک بقیه ماجرا. برهان الدین مولانا را به معرض آزمون در آورد و او را در هر باب بر جمیع دانشا و علوم زمان خیش قادر و توانا یافت، اما چون مقام و موقع او را در آینه زمان می نگریست و به فراست غیبی دریافته بود که آینده در انتظار تجلی و ظهور این کوکب فروزان آسمان معرفت است، برام شد تا کمالات بیشمار وی را به اکملیت و نهایت رساند، تا در وجود او ظاهرن و باطنن نقیصه و کمبودی بر جای نماند. از این رو پس از یک سال همدمی و همصحبتی به مولانا توصیه کرد که به سوی شام مسافرت کند و چندی در آن سامان که مرکز علم و دانش و مجمع ارباب معرفت و بینش بود به سر برد و از محضر فحول علما و اکابر عرفا بهره‌مند و مستفیض گردد. به خصوص که در آن روزگاران گروه انبوه از رجال علم و مشایخ طریقت ایران به علت حمله وحشیانه قوم تاتار جلای وطن اختیار کرده و در نواحی شام رحل اقامت افکنده بودند و به تعلیم و ارشاد طالبان می پرداختند. از این رو برهان الدین به عمد مولانا را راهیان دیار کرد تا از مصاحبت مردان بزرگ علم و طریقت بهره گیرد و در پرتو تربیت عارفان حق پرست نهال نبوغش شکوفا شود و از قوه به فعلیت تام رسد. هله هشدار که در شهر دو سه طرارند که به تدبیر کله از سر مه بردارند. دو سه رندند که هوشیار دل و سرمستند که زمین را به یکی عربده در چرخ آرند. سردهانند که تا سر ندهی سر ندهند. ساقیانند که انگور نمی افشارند. یاران صورت غیبند که جان طالب اوست، همچو چشم خوش او خیلی کش و بیمارند. مردمی کن برو از خدمتشان مردم شو، زن که این مردم دیگر همه مردم خارند. رندند که هوشیار دل و سرمستند، چشم خوش او خیر کشو که یاد شد شام در آن روزگاران مرکز علما و مجمع عرفا بود. علاوه بر آن از دیر زمان چنین شهرت داشت که رجال الغیب و ابدال و اوتاد بیشتر در نواحی شامات و جبل لبنان مقام کردند و نیز در آن عهد شیخ اکبر محی الدین عربی همان اعجوبه بی همانند و سرآمد عرفای نامدار که صاحب تصانیف عظیمی چونان فسوس و فتوحات است در قید حیات بود و در آن سامانه زیست و اواخر عمر خویش را می‌گذراند و مولانا را چنان که گفته آمد در دوران کودکی به معیت پدر با این عارف نام‌آور دیدار دست داد و اکنون سر آن داشت که بار دیگر به حضور شیخ رسد و از برکات معنوی وی و انفاس قدسیش استعانت و مدد جوید. از این رو عنان عظیمت به جانب شام کشید تا مگر با مردان الهی دیدار کند و از مصاحبتشان فیض یاب گردد. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. مولانا را در دیوان کبیر یا دیوان شمس غزلی است که در آن از دمشق و برکات آن دیار یاد می کند و به گشایش و فتوحی که در عالم معنا در آن سامان به وی دست داده اشارتی دارد و نیز از صالحیه که آرامگاه شیخ اکبر محی الدین است ذکری به میان آورده و شیخ را می ستاید و به حرمت از اون نام می برد. گزیده از آن غزل چنین است: ما عاشق و سرگشته و شیدای دمشقی، جان داده و دل بسته سودای دمشقی، زان صبح سعادت که بتابید از آن سو، هر شام و سحر مست سحرهای دمشقی، در جبل ساله کانیست ز گوهر، زان گوهر تر غرقه دریای دمشقی. مولانا را در عالم معنا با دمشق رابطه و رمز و رازی است گویا در ماورای شعور ظاهر و در عمق ضمیر ساز کرده بود که سرانجام روزی در این سرزمین او را با دلدار و مراد و محبوب خود شمس الدین تبریزی دیدار خواهد بود و موهبت این وصال در این سامان حاصل خواهد شد. از این رو پیوسته دلش در هوای دمشق می تپید. بر زمینی که نشان کف پای تو بود سالها سجده صاحب نظران خواهد بود. باری مولانا به قصد دمشق اونیه را ترک گفت و برهان الدین محقق نیز او را همراهی کرد تا به قریه قیصریه رسید. برهان در آن ناحیه مقام کرد و مولانا راهی دیار حلب گردید و در آن شهر اقامت گزید و با شور و شوق تمام و وجد زاید الفاس به ممارست و تحقیق علوم پرداخت و مصاحبت بسیاری از دانشمندان و عرفای عالی مقدار را در کرد و گویا در همین دوران و در همین شهر و در دمشق باشد که دانش او به نهایت کمال رسید و به ظن غالب او اکثر متون علمی را چه به صورت تعلم و چه به گونه مطالعه در این زمان مرور کرده و بر علوم چیرگی و تسلط یافته است. بر ارباب تحقیق و اهل نظر پوشیده نیست که کمتر کسی را از میان مشایخ طریقت و دانشمندان آن عصر میتوان یافت که چنین تسلط و تبحری در علوم یافته باشد. چه؟ او ادیبی توانا، فقیهی صاحب نظر و متکلمی عمیق و مفسر و محدثی ممتاز و فیلسوف و متفکری ژرف‌اندیش است که با دیدی نافذ و بصیرتی تمام مجموعه علوم زمان خود را فرا گرفته است. هرچند که او پس از تحول درونی خیش سخت به دانش‌های مرسوم می‌تازد. وقت آن شد که به زنجیر تو دیوانه شویم، بند را برگسلیم از همه بیگانه شویم، جان سپاریم و دگر ننگ چنین جان نکشیم، خانه سوزیم و چو آتش سوی میخانه شویم. در رخ آگنه عشق ز خود دم نزنیم، محرم گنج تو گردیم چو ویرانه شویم. گر که سنگیم پی مهر تو چون موم شویم، گر که شمعیم پی نور تو پروانه شویم. Oh, جان سپاریم، جان سپاریم و دگر ننگ چون این جان نکشیم. خانه سوزیم، خانه سوزیم و چو آتش سوی میخانه شدیم. ای خدای ولی جمله مولانا در شهر حلب به تکمیل نفس و تحصیل علم پرداخت و اطلاعات و دانش خود را وسعت بخشید و دارای بینشی تازه شد. مدت اقامت مولانا در شهر حلب به روشنی معلوم نیست و کتب تراجم در این باره تاریخ دقیقی را ذکر نکردند، اما به قرینه و حدس میتوان گفت که او حدود 4 سال در شهر حلب به سر برده، سپس عنان عزیمت به سوی دمشق کشیده است. مدت اقامت مولانا در حلب و دمشق هرچه باشد مهم نیست، چه اینها فرع مطلب است و ما نیز سر آن نداریم که در این موضوع اثری تحقیقی و غیر قابل خدشه عرضه کنیم، بلکه قصد ما آن است که با سیری اجمالی در ترجمه حال این متفکر بزرگ اسلامی او را بیشتر به بعضی از شنوندگان ارجمند بشناسانیم. اگر تا این حد نیز توفیق یابیم به نتیجه مطلوب رسیده ایم. از درد نشان مده که درد جان تو نیست، بگذر ز ولایتی که از آن تو نیست. از بی خردی بود که با جوهریان لاف از گوهری زنی که در کان تو نیست. آرزوی سعادت و پیروزی برای شما عزیزان، تا برنامه دیگر، همگان را